Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 22. sözü, 22. sözün de 12. bürhanını okuyacağız. Üstad şöyle diyor: "Gel ey bir parça aklı başına gelen birader, geçen 11 bürhanın kuvvetinde bir bürhan daha göstereceğim. İşte bak, yukarıdan inen ve herkes ona hayretinden ve hürmetinden kemali dikkatle bakan şu nurani fermana bak. Bu nurani ferman, gökten inen nurani ferman, Kur'an'a ve üstündeki Tuğra ise icazına taklit edilemez olduğuna işarettir." Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bir icazı vardır. Yani mucize yönü vardır. Gerek anlattığı şeyler, gerek anlatış tarzı, gerek ayetlerin dizilişi itibariyle Kur'an-ı Kerim başka kitaplara benzemez ve taklit edilemez. Bunu Kur'an-ı Kerim pek çok ayetleriyle ifade etmiştir ve hatta şöyle bir meydan okumuştur: İnsanlar ve cinler bir araya gelseler ve daha başkalarını da çağırsalar, şairlerini, ediplerini çağırsalar, Kur'an-ı Kerim'in benzerini yapamazlar. Hatta bir surenin benzerini bile yapamazlar diye ilan etmiştir ve bu ilana karşı gelecek de kimse çıkamamıştır. O bin madalyalı zat, yani o bin mucizeli peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın sultanından gelen o fermanın yanına durmuş, mealini, manasını bütün insanlığa anlatıyor. İşte şu fermanın üslubu öyle bir parlıyor ki herkesin dikkatini çekiyor ve beğenisini kazanıyor. Öyle ciddi, önemli meseleleri zikrediyor ki herkes ona kulak vermeye mecbur oluyor. Çünkü bütün bu memleketi idare eden ve bu sarayı yapan, bu kainatı yaratan ve bu tabiattaki akıl almaz her işi yapan, bu canlı varlıkları yaratan zatın hallerini, fiillerini, emirlerini, sıfatlarını birer birer açıklıyor. Bak, o fermanın bütünü üzerinde bir büyük Tuğra var. Bak, her bir satırında, her bir cümlesinde de taklit edilmez Tuğralar var. Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamı, bütünü taklit edilemez bir kitap olduğu gibi, onun her bir suresi ve hatta her bir ayeti bile taklit edilemez bir mucize, bir harikadır. Ayrıca ifade ettiği manaların, hakikatlerin, emirlerin üstünde de o zata mahsus birer manevi mühür hükmünde ona has bir ifade tarzı görünüyor. Elhasıl o en büyük ferman, güneş gibi o en büyük zatı gösteriyor. Kör olmayan görür. Yani Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ı anlatıyor ve onun hem varlığını, hem onun nasıl bir yaratıcı olduğunu, nasıl bir Rab olduğunu, özelliklerini, isimlerini, sıfatlarını, her şeyi bize anlatıyor. İşte ey arkadaş, aklın başına gelmişse bu kadar kâfi. Eğer bir sözün varsa şimdi söyle. O inatçı adam cevaben dedi ki: "Ben senin bu bürhanlarına karşı yalnızca şunu derim. Elhamdülillah, ben de inandım ki şu memleketin tek bir maliki Zülkemali, şu alemin bir tek sahibi Zülcelali, şu sarayın tek bir sani'i Zülcemali var. Bu gerçek güneş kadar parlak ve gündüz gibi apaçık görünüyor. Allah senden razı olsun ki beni eski inadımdan ve divaneliğimden kurtardın. Getirdiğin bürhanların, gösterdiğin delillerin her biri tek başına bu hakikati göstermeye yeterdi. Fakat her bir bürhan ile daha parlak, daha şirin, daha hoş daha nurani, daha güzel marifet tabakaları, tanıma perdeleri, muhabbet pencereleri açıldığı için bekledim, dinledim. Tevhidin en büyük hakikatine ve amentü billah inancına işaret eden temsili hikaye böylece burada tamam oldu. Şimdi de Rahman'ın fazlı, Kur'an'ın feyzi ve imanın nuru sayesinde hakiki tevhidin güneşinden gelen şu geçen temsili hikayedeki 12 bürhana karşılık 12 lem'a ile bir mukaddimeyi göstereceğiz ve minallahi tevfik vel hidaye. 22. sözün ikinci makamı mukaddime. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şey ve huve ala kulli şeyin vekil. Lehu makalidus semavati vel ard. Fesubhanellezî biyedihi melekûtu kulli şeyin ve ileyhi turca'ûn. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Birinci lem'a. Tevhid iki çeşittir. Yani Allah'ın birliğini bilmek, Allah'ın bir olduğuna inanma iki çeşittir. İki seviyede olur. Mesela, bir çarşıya, bir şehre büyük bir zatın çeşit çeşit malları gelse, bu malların o zatın malı olduğu iki şekilde bilinir, anlaşılır. Biri, kısaca ve avam halkın bakışıyladır. Şöyle derler o avam halk. Bu kadar çok mal olsa olsa filan zatın olur. Ondan başka kimse mümkün değil ki bu kadar çok mala sahip olsun. Böyle bir ispat, bir parça kanaat verse de tam inandırıcı değildir. Çünkü o kadar malın bazı parçalarına bazı adamlar sahip çıkabilir ve şu kadarı bizimdir diyebilirler. İkinci teşhis ve ispat yolu da şöyle olur. Her mal üzerindeki markayı, yazıyı okuyarak, her bir top üzerindeki mührü, tanıtıcı belgeyi bilerek ve şu malların hepsi, kısaca her şey o zatın diyerek ispat edilir. İkinci tevhid böyle olur. İşte bu durumda her bir şey manen o zatı gösterir. Şimdi bizim kullandığımız her çeşit malın üzerinde hangi fabrikanın imalatıdır, hangi şirketin ürünüdür, kim alıyor, kim satıyor, bunlar hepsi belirtiliyor, biliniyor. İşte tabiatta gördüğümüz bütün eşya üzerinde de böyle birer marka, tescilli marka vardır ki o marka Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor hep, işaret ediyor. Aynen öyle de tevhid de iki türlüdür. Biri, avam halkın zahiri tevhididir. Onlar, Cenab-ı Hak birdir, şeriki naziri yoktur, bu kainat onundur derler, böylece inanırlar. Yanlış değil bu tarz inanmak ama bazıları için daha fazla bir ispat, izah gerekir. İkinci tevhid şekli de şöyle olur. Her şeyin üstünde yüce yaratıcının kudretini bir imza gibi ve rububiyetini bir mühür gibi görerek doğrudan doğruya her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açar. Onun birliğine ve her şey onun kudret elinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir şekilde hiçbir ortağı, yardımcısı olmadığına gözle görünür derecede bir kesinlikle tasdik edip iman getirmektir. Ve Allah'ın her an her yerde hazır ve nazır olduğunu hissetmektir. Biz de şu sözde o halis ve âli tevhid-i hakikiyi gösterecek şuaları, ışıkları zikredeceğiz. Birinci nükte içinde bir ihtar. Ey esbab perest! Sebeplere adeta tapınırcasına, sadece sebepleri gören, ama sebeplerin elinde kudreti sonsuz, ilmi sonsuz, iradesi sonsuz bir Allah'ı göremeyen, sebeplere tapınan insan. Sebepler bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat gerçekte iş gören kudret-i samedaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. Tek olmayı, her şeye bizzat hakim olmayı iktiza eder. Ezeli sultanın memurları, sultan-ı rububiyetin icraatçıları değildir. Belki saltanatının dellallarıdır ve o rububiyetin temaşager nazırlarıdır. Melekler Allah'ın yardımcıları değildir. Melekler her işin içinde, her işi detayıyla gören şuurlu varlıklardır ki Allah'ın icraatına yakından şahit olur ve Cenab-ı Hakk'ı sürekli tesbih ederler. O memurlar, o vasıtalar, kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini ızhar içindir. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.